shida na dhiki zote za kwangu kama mziki kipaji changu sidhaminiki na ndugu zangu kwa ni rafiki jamaa zangu napenda pale unapomwaga ras ila usijeleta paparazi na huku kwa tumbo na wakusha na umia mikono kwa kuvunja nazi uchuchuma unabaya uchuchuma mambo baya uchuchuma unabaya mambo baya wacha unajedela yeah, yeah. Wamekuja na kamera kumbe kimeo wamekuja na mamwela kisa chileo wamekuja na kamera kumbe kimeo wamekuja na mamwela kisa chileo uchuchuma unabaya leo midugu zangu wanangu masikini wanani ada kwa jasho langu kidogo changu nachokipata siku kificha hacho lalame na moyo upendo fula saa mweza komilo ya tokinona unapagia unashindwa sema bebio ushakula madawa mweza komikolo tokinona unachachia wana nisikia po baridi weswe talangu situ toke twende kijiji kipenzi changu nivimbe mto rufigi na bibi yangu haoti twende kimbiji kwa bibi yangu napunguza masiala ya tatawala sijeleta mazani na mi niko imani niko imani langi kwa mani peda na soko sako nipenda ufanye sherem ila na mi nakomba nifanye wa istare tumbuli manyanga nifunge nisireje so kama nashindwa penda nogopa ya sireje na vipi niseme teka chumba kigogo masharavu simjue na sokosa kusema chachoka kifichogo na chafatisi nwe na vipi nishindeje mkanga zarani na chachumasi nwe na mimi soka masi pendisi kama nene nipenja simjue mbasi na yanga mario o mario simba mario o mario basi manara mario Mario, oh Mario, Mario. Una nini wakati unaishi ukweli? Unajishowa nini na bado na wasebwe? Uinge una nini wakati unaishi ukweli? Unajishowa nini na bado na wasebwe? Basi na yanga Mario, oh Mario, Simba Mario, oh Mario, basi manara Mario, oh Mario, ni kazi Mario. Oh Mario.